autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Tomasz Organek. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Luk. Z miasta do miasta, błyskata gwiazda, moty to jasna, wiosna praska, kooperacja na wielu warstwach, naszenie barska, konfederacja. Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne jest. Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Godzina czwarta, a właściwie minuta po czwartej, więc czas powiedzieć dzień dobry, ZZ Top. W takim właśnie towarzystwie się witamy. Irena Dan realizuje program, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy do godziny szóstej z Państwem i zaczynamy ten nie tylko nowy dzień, ale też nowy tydzień, bo dzisiaj jest poniedziałek, 7 dzień kwietnia. Don't let up.

sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Billie Holiday, jedna z tych najbardziej innowacyjnych, jak na ówczesne czasy, wokalistek, świętuje dziś urodziny, a właściwie kolejną rocznicę urodzin. 1915 rok, przypominamy. Kolejna data, rok 1943, kolejne urodziny, bo tego dnia urodził się Mick Abrahams, czyli gitarzysta i wokalista formacji Jethro Tull. No i kolejna data przed nami, oczywiście związana z kalendarium. Urodziny Floriana Schneidera, współzałożyciela, wokalisty i klawiszowca grupy Kraftwerk, dziś obchodzimy. To kolejna rocznica urodzin, ponieważ Florian Schneider zmarł 21 kwietnia w 2020 roku w wieku 73 lat. zaliście jung ist nicht im Schwarz. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Kraftwerk, Das Model. 27 minut po czwartej. Tu program trzeci Polskiego Radia i kalendarium muzyczne w ramach Coś mi świta. Kolejne urodziny. John Oates świętuje. Rok 1949. Właśnie wtedy urodził się, 7 kwietnia. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, autor tekstów i producent muzyczny. Jednym słowem człowiek orkiestra. Członek duetu Hall & Oates. No i teraz Hall & Oates. Właśnie, czyli Out of Touch. I'm waking up to the fantasy. The shades all around. Tyle już czasu upłynęło od premiery tego utworu, a utwór cały czas się nie chce zestarzyć. I bardzo dobrze. Out of Touch to już za nami. Daryl Hall Oates oczywiście, może nie w tej kolejności, ale wiadomo, o kogo chodzi. Za 28 minut godzina 5, no to jeszcze polski akcent. W 1987 roku, 7 kwietnia, odszedł Krzysztof Klęczon, czyli wokalista i gitarzysta w zespołach Niebiesko-Czarni, Pięciolinie, Czerwone Gitary i Trzy Korony. Przyszedł na świat 14 stycznia w 1942 roku, a zmarł w wieku zaledwie 39 lat. to the Knife, Heartbeats. Myślę, że znają Państwo tę piosenkę. Za 20 minut, godzina 5. Sztywny pal Azji, wieża radości, wieża samotności już powoli się rozkręca w tle. A ja chciałem powiedzieć jeszcze o pogodzie. Dzisiaj maksymalnie od 4 stopni miejscami na wschodzie i południu, około 7 w centrum, do 11 stopni powyżej zera na zachodzie. Chłodniej, jak łatwo się domyślić, w obszarach podgórskich Karpat, od minus 1 stopnia do 3 stopni. No i też w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Tyle popada, bez opadów na krańcach wschodnich, a poniedziałek przywita nas zachmurzeniem dużym. Większe przejaśnienia będą możliwe. Tyle synoptycy. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Trójka. I feel so much. Bridget Calls Me a Baby Cars Whisper w nowej wersji za 13 minut piąta. Zaglądamy na businessinsider.com.pl. Niewykluczone, że ceny niektórych amerykańskich towarów w sklepach podskoczą o 20%, a nawet o 50%. Taki może być ostateczny skutek wojny handlowej. Zaczął ją prezydent USA Donald Trump, który 2 kwietnia ogłosił nowe wysokie cła na większość towarów sprowadzonych do Stanów Zjednoczonych. Czytamy w artykule: w połowie kwietnia spodziewana jest odpowiedź Brukseli w postaci ceł odwetowych na amerykańskie towary. Jak przyznaje Wojciech Krajewski, ekspert celny KPMG w Polsce, skutki wojny handlowej odczują zarówno polskie firmy, jak i konsumenci. I więcej na ten temat na łamach Business Insidera Państwo znajdą. Oczywiście do przeglądu portali internetowych wrócimy po godzinie 5, a o 5 serwis Trójki. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Uderzasz głową, a ja...